بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے عالم برزخ کے تعلق سے ذہن انسانی میں اٹھنے والے سوالات کے حل کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتلایا کہ قبر کا عذاب دائمی نہیں ہے بلکہ گاہے گاہے اسے عذاب دیا جاتا ہے. جب عذاب دینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سجین سے اس کی روح کو اس کے جسم میں پہنچا دیتا ہے. اور پھر وہ عذاب کا مزہ چکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر روح کو بدن میں لوٹا دیا جائے تو مردے کو زندہ ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ زندگی نام ہے روح کے بدن سے اتصال کا, کہ اگر روح بدن سے متصل ہو جائے تو اسی کا نام زندگی ہے. اگر روح لوٹا دی جاتی ہے مردے کے بدن میں تو مردے کو زندہ ہو جانا چاہیے اور اسے اٹھ کر بھاگنا چاہیے عالم دنیا کی طرف, مگر ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کا کیا جواب ہے کہ عذاب دینے کے لیے مردے کی روح کو مردے کے جسم میں ڈالا جاتا ہے؟ جواب غور کیجئے کہ جب عالم دنیا میں انسان حالت خواب میں ہوتا ہے, سو جاتا ہے, تو اس کی روح نفسانی اس کے بدن سے نکل کر دیگر جہانوں کی سیر کرنے چلی جاتی ہے, لیکن اپنے بدن سے بالکل لا تعلق نہیں ہو جاتی بلکہ بدن سے اپنا ایک خاص ربط رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ روح نفسانی کے بدن سے نکل جانے کے بعد بھی انسانی زندگی کی پوری مشینری حرکت میں رہتی ہے. نبض چلتی ہے, سانس آتی ہے, سانس جاتی ہے, دل کی دھڑکن برقرار رہتی ہے. کبھی داہنے کروٹ پر ہو جاتا ہے, کبھی بائیں کروٹ پر. لیکن ہوش و حواس قائم نہیں رہتے. پوری انسانی زندگی کی مشینری حرکت میں ہوتی ہے, لیکن مشینری کے حرکت میں ہونے کے باوجود بھی آدمی کے ہوش و حواس کا جہاں تک تعلق ہے, ہوش و حواس بجا نہیں رہتے, قائم نہیں رہتے. اور ایسی حالت میں اگر غور و فکر کی نگاہ ڈالی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ آدمی جو سو رہا ہے یہ موت سے, یعنی حیات برزخی سے بالکل قریب ہے, موت سے بالکل قریب ہے. عالم برزخ میں معاملہ اس کے الٹا ہے. موت کے وقت بدن انسانی سے روح نکل جاتی ہے, نکلنے کے بعد بھی اپنا ربط برقرار رکھتی ہے جسم سے, لیکن یہ ربط بڑا ہلکا ہوتا ہے. خواب میں زندگی کے آثار غالب ہوتے ہیں اور برزخ میں موت کے آثار غالب ہوتے ہیں. یہ فرق ہے حیات دنیاوی میں اور حیات برزخی میں. حیات دنیاوی میں حیات کے آثار غالب رہتے ہیں اور برزخی زندگی میں موت کے آثار غالب رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیات دنیاوی میں روح جو بدن انسانی سے نکلی ہے اس کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے بدن سے, اور موت میں جب روح بدن سے نکلتی ہے تو جسم سے اس کا ربط بڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہذا ہمارا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہوا کہ حالت خواب میں حیات کے آثار غالب ہوتے ہیں انسان پر، اور برزخ میں انسان کے اوپر موت کے آثار غالب ہوتے ہیں۔ حالت خواب میں عالم دنیا میں انسان موت سے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن زندہ رہتا ہے، مردہ نہیں ہوتا لیکن موت سے قریب رہتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ حالت خواب میں انسان موت سے بالکل قریب رہتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے لیکن موت سے قریب ہوتا ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں میں نے کہا کہ الٹا ہے معاملہ۔ روح جب بدن میں لوٹائی جاتی ہے تو آدمی زندہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہونے کے قریب رہتا ہے، الٹا معاملہ ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک دفعہ پھر سے دیکھو، عالم خواب میں عالم دنیا کے اندر حیات کے آثار غالب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن انسانی سے روح جب نکلتی ہے تو بدن سے اپنا ایک گہرا ربط رکھتی، تو حیات کے آثار غالب رہتے ہیں۔ اور جب آدمی مر جاتا ہے تو بدن انسانی سے روح کا تعلق رہتا تو ہے لیکن گہرا نہیں، بہت ہلکا۔ لہذا ثابت ہوا کہ عالم برزخ میں روح کا جو تعلق رہتا ہے سجین یا علیین سے، مردے کے جسم سے، وہ تعلق بڑا ہلکا ہوتا ہے۔ حالت خواب میں انسان موت کے بالکل قریب ہوتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، اور جب عذاب دینے کے لیے عالم برزخ میں سجین سے روح کو لوٹایا جاتا ہے تو آدمی زندہ نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے قریب ہوتا ہے۔ معاملہ الٹا ہے، زندہ نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں ایسا؟ روح کو کیوں لوٹایا جاتا ہے اور زندگی سے قریب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ سجین سے، جسم سے روح کا جو تعلق ہلکا ہے، روح کو لوٹا دیا جائے تو زندگی کے قریب ہو جائے، تاکہ اس کے شعور میں، اس کے احساس میں، اس کے ادراک میں ایک غیر معمولی اضافہ ہو جائے، تاکہ جب اسے ریمانڈ میں لیا جائے تو عذاب کا مزہ اچھی طرح چکھ سکے۔ اس وجہ سے روح کو لٹایا جاتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ وہ زندگی سے قریب رہتا، ہلتا نہیں، ڈلتا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جواب آگے ہے، انشاءاللہ جواب اتنا بہترین ہوگا کہ طبیعت پھڑک اٹھے گی۔ لہذا ہمارا مدعا ثابت ہوا کہ روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے عالم برزخ میں۔ اب مردہ زندہ ہو کر کے عالم دنیا کی طرف بھاگتا کیوں نہیں؟ جواب یہی ہے کہ ایک دم زندہ نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے قریب ہوتا ہے۔ اس سوال کے حل کے بعد اب ہم ایک دوسرے سوال کے حل کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، آپ نے ایسا کہا ہے؟ ہاں کہا ہے۔ آپ نے یہ بات کیسے کہی؟ میں نے اس وجہ سے کہی کہ عالم خواب کی کیفیت اور عالم برزخ کی کیفیت تقریباً یکساں ہے۔ آدمی سو رہا ہو، اگر اس سے کوئی سوال کیا جائے جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ ہماری بات ہی نہیں سنتا ہو، تو جواب کیا دے گا؟ جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے۔ اسی طرح عالم برزخ بھی عالم خواب سے ملتا جلتا عالم ہے، ہماری بات وہ نہیں سنتے، اور جب سنتے نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ گویا کہ عالم خواب اور عالم برزخ میں بڑی حد تک مشابہت ہے، بڑی حد تک مماثلت ہے، بڑی حد تک یکسانیت ہے، اور بڑی حد تک ٹو دا ایکسٹینٹ ریزمبلینس ہے۔ تو کیا انبیاء کرام بھی نہیں سنتے؟ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام بھی نہیں سنتے،